Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz bu dünyada Allah'a bağlı olanlarla bir olmak. Allah Teala buyuruyor bizlere Tevbe suresi ayet 119'da. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amelü tekullâhe. Ey müminler, Allah'tan korkun. Buradaki ya uyarı. Ellezine amelü. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Ve kûnü ve as-sâdıkîn. Ve dünyada sadıklarla beraber olun. Sadık, doğru anlamında sözlük olarak geliyor. Yani Allah'a, dine bağlı olanla beraber olun Mevla buyuruyor. Bunun tabii hikmetleri var. Çünkü bir kimse kimlerle dostluk kurabiliyorsa, onu uyum sağlayabiliyorsa, o kişi de onlardan olmuş oluyor. Yarın mahşer gününde bir kimse eğer ki İslam karşıtlarıyla dostluk kurmuşsa o zaman işleri tabii kötü olacak. Allah Teala buyuruyor bizlere Zuhruf ayet 67'de Esnebillah Bismillahirrahmanirrahim El-ehillâ'ı yevme izin İlahır, el-ehillâhü dostlar. Dünyada samimi görüşenler, birbirine uyum sağlayanlar, dostluk kuranlar, yevmi izin işte o günde, o mahşer gününde, hesap gününde, bâlduhum libâldın adûv. Bazısı bazısına, yani onlar birbirine o günü düşman olacaklar. İllel müttakîn. Ancak müttakiler, yani dünyada Allah yoluna birbirini sevenler, dostluk kuranlar, onların dostluğu yine orada devam edecek. Diğerlerine gelince, tabii orada birbirlerine düşman olacaklar. Yani sen beni kötü yola sevk ettin, sen beni teşvik ettin diye orada mahşerde birbirlerine dalaşacaklar bunlar. Sadıklar kimlerdir sadıklar? Burada Mevlam bizden önce Allah'tan korkun Mevlam buyuruyor. Tabii Kur'an-ı Kerim Allah kelamı olduğu için her kelimesinde hatta her harfinde nice sırlar, hikmetler vardır. Burada Mevla bize buyuruyor. Bismillah. Ya eyyühellezine amenü tekullâhe. Ey müminler, imadenler, Allah'tan korkun celişanı. Demek ki bir kimsenin kalbinde Allah korkusu varsa, bu korku havf-ül celal, havf-ül azamet deniyor. Allah'ın büyüklüğünü düşünen kişinin Allah'tan korkar Celle Şanı. Çünkü Mevlamız Rabbül Alemin'dir. Alemleri yaratan, yöneten, yönlendiren Yüce Mevla. İşte bir kimse Allah'tan korkarsa Allah'tan korkmayanlarla birlikte olamaz. Onlarla dostluk kuramaz, uyum sağlayamaz. Eğer bir kimse gerçek tekva sahibi olduğunu iddia eden kimse, eğer ki Allah'a yakın olmayanlarla uyum sağlayabiliyorsa, ne yazık ki kendisi de onlar gibi olmuş oluyor. Allah Teala bizlere buyuruyor yine Nisa suresi ayet 140'ta. Bismillah. Ve kad nezzil aleyküm fil kitabi. Allah Teala üzerinize kitapta, yani Kur'an-ı Kerim'de indirdi ayeti kerimesini. En izâ semiyutum âyâtillâhi. En Allah Teala şu indirdi ki bizlere, izâ semiyutum âyâtillâhi. Allah'ın ayetlerini duyduğunuz zaman yükfür biha ve yüsevzü biha. Eğer bir kişi veyahut da kişiler, grup oturdukları yerde Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlarsa, yani Kur'an'da Allah'ın emirlerini, yasaklarını inkar ediyorlarsa, yok efendim işte bu zamanda faiz haram olur mu? Günde beş vakit namaz kılınır mı? İşte hanımların baş örtmesi zorunlu mu? Yani olmaz gibi inkar ederse, ya da ve yüsevzehü, ya Allah'ın emirleriyle alay ediyorlarsa, fela tekudû me'ahüm, onlarla bir arada oturmayınız. Allah böyle buyuruyor bize Celle Şanlı'yı. Onlarla beraber oturmayın Mevlam buyuruyor. Hatta yahudu fi hadisin gayri, ta ki sözü değiştirmeyince, o konu değiştirmeyince onlarla beraber bir arada oturmayınız. İnneküm izen misluhum. Eğer onlarla bir arada oturursanız, o zaman siz de onların gibi olmuş olursunuz. Böyle buyuruyor Şanlı. Bu günümüzde çok detaylı bir konu. Mesela günümüzde insanın arkadaşları belirli kanallar, öyle kişiler var ki belirli kanalların hastası olmuş, belirli radyoların hastası olmuş veya kişinin okuduğu bir basının kişi hastası olmuş. Okuduğu o basın gazete, dinlediği radyo, izlediği kanal, eğer Allah'ın ayetlerine alay ediyorsa, İslam'a çatıyorsa, Kur'an-ı Kerim'e çatıyorsa, Müslümanlara mürteci irtica diyorsa, Kur'an'daki emirler, mesela boy boy kadın resimleri, çıplak resimler, ahlaksızca yayınlar yapıyorsa, bir kişi de onları gözünü açıp dinle, göre bak izleyebiliyorsa, ya da kulağında dinliyorsa, ya da o gazeteyi okuyabiliyorsa, işte bu da ne yazık ki tehlike azı cemaatimiz. Yani kişinin içindeki imanı, imandan kaynaklanan duygusu, manevi duygusu, o kişi bunadan alıkoyması gerekiyor. İsterse canlı olarak gittiği bir yerde, evde, kahvede, toplantıda bir yerde, ya da böyle televizyonda, radyoda, basında, demek ki İslam karşıtı yayınları kişi oturup dinleyebiliyorsa, Allah Teala buyuruyor, İnneküm izen misluhum. O zaman siz de onların gibisiniz, Mevla buyuruyor. Demek ki imandan gelen bir duygu, bir tepki olması gerekiyor aziz cemaatimiz. Mesela şu örnek verebiliriz. Bir kimsenin evladına bir kimse hakaret etse, kötü söz söylese, yine bir kimsenin annesine, babasına, eşine hakaret edilirse, bu kişi orada susup duramaz. Bu kişi bunları içine sindiremez. Ama Allah'a isyan ediliyor. Allah'ın Kur'an'ın kitabına isyan ediliyor. Alay ediliyor. Hatta aşağılanıyor bunlar. Ama bunlara karşı hiç tepki göstermemek, bu duygusal hayatı yaşamamak, hatta onlarla beraber olmak, Allah korusun, insan demek ki imanını da giderebiliyor. Mekke mükerreme döneminde biliyorsunuz asr-ı saadetin iki dönemi var. Biri Mekke dönemi, biri de Medine dönemi. Kıyamete kadar Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son peygamber olduğu için kıyamete kadar dini açıdan ne gibi olay yaşanacaksa bunların her asalette yaşanmış, uygulanmış bunlar. İşte İslam'ın doğuşu ve İslam'ın ne yazık ki o karanlık dönemi Mekke dönemi oldu. Sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri Mekke-i Mükerreme'de tek başına göreve başladı. Mekke-i Mükerreme'de insanların tamamı tabi din dışında, İslam dışında. İnsanların da ezici bir çoğunluğu ahlaken çökmüş. Alkolik, cinsel sapıklık, fuhuş, kumar, merhametsizlik, baskı, zulüm birbirine yiyen insanlar. Yani gerçekten Peygamberimizin görevini düşündüğümüz zamanlar içimin sızlaması gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o kadar yumuşak tabiatlı, kalbi çok hassas peygamberimizdir. İnce yapılı Aleyhisselam Hazretleri. İşte öyle insanları tek başına İslam'a tebliğ görevine başladığı ilahi emirle. Kolay değil tabi bu böylece. Tabi alışılmış kötülükler var, ahlaksızlar var Mekke müşriklerinde. Putperestlik, diktiği taşlara tapınan kişiler, o taşları kutsallaştıran kişiler. Tabi koyduğuna geliyor onlar. Dilediği zaman taşın yanına gidiyor, ona secde ediyor, kurban kesiliyor, saygı duruşu yapıyor. Yani her şeyin hallettiğini zannediyor zavallı. Ondan sonra oradan çıkıyor, istediği zulmü yapıyor. Öz kızını diri diri gömecek kadar canavar insanlar. Birbirini yiyen insanlar. Hırsızlık, her şey almış yürümüş. Mekke-i Mükerreme'de yine müşriklerin ileri gelenden biri vardı. Ukbe bin Ebi Muayyede bir kişi. Ukbe ismi yani. Kısacası. Bu Mekke'nin eşrafından ama müşriklerden, ileri gelenlerinden Şam'a, İran'a ticarete giderdi. Dönüşünde her dönüş Mekke'ye geldiği zamanlar bir ziyafet hazırlardı. Bu tabi ziyafetine fakirli fukarayı çağırmazdı da yine kendisi gibi eşrafı davet ederdi. Peygamberimize de daha önceden görüştüğü için yine bir gün bir seferden ticaretten dönmüş. Güzel güzel o gün için nefis yemekler hazırlanmış. Belli kişileri evine davet ediyor. Bu arada Peygamberimize de evine davet etti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi son derece mütevazi. Kimseye karşı düşmanlığı olmayan kalbinde, kim beslemeyen, her şeyi sineye çeken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evine gitti. Bu Ukbe sofraları kurdu, buyurun diye misafirlerini yeme davet edince Peygamber şöyle buyurdu ona, ma ene bi akilin Ta'ameke. Ya Muad dedi, ya Ukbe, ben senin Yemen'de yiyemem dedi ona. Hatta teşhede en la ilahe illallah ve enni Resulullah. Ta ki sen Allah'tan baş ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resul olduğuma iman etmedikçe ben senin Yemen'de yiyemem buyurdu Peygamber kendisine. Bu Ukbe denen o müşrik bahtaki misafirleri içerisinde, konukları içerisinde Peygamberimiz yemeğini yemeyecek. Bunun üzerine şöyle dedi, Peygamberimize karşı da biraz sevgisi vardı kendisinin. Bu anda evine misafir çağırmış, yemeğini yesin diyerekten fekale Ukbe. Ukbe şöyle dedi, eşhedü en la ilahe illallah Muhammed Resulullah diye kerimşatı getirdi. Müslüman oldu orada. İslam kabul etmiş oldu. Fek aleyhissalatü vesselam Peygamber aleyhissalatü vesselam de oturdu sofraya, onun yemeğini yedi. Orada Peygamber tabi sohbetini yaptı. Misafirlerin çoğu müşrikler. Fakat bir itiraz etmediler, dinlediler. Bu Ukbe'nin, yani Peygamber evine davet eden kişinin çok samimi bir arkadaşı vardı. Übey bin Halef denen çok samimi arkadaşı vardı. Her şeyleri beraberdi. Übey bin Halef denen o kişi de hem müşrik hem de İslam'a karşı azılı bir düşman, din düşmanı, peygamber düşmanı, Allah düşmanı, azıllarından Ebu Cehil gibi kimse. Bu Übey duymuş, haber almış ki arkadaşı Ukbe Müslüman oldu diye. Bir gün karşılaşıyorlar Mekke'de bir giderken, Übey yüzünü ters döndürüyor, Ukbe'ye hiç bakmıyor. Ukbe hemen koşuyor arkasından, ya Übey, ya Sadık'ı, arkadaşım, ne oldu? Niye bana yüzünü ters çevirdin? Duyduğuma göre sen dinini değiştirmişsin diyor. Yani kendine put versen din adını veriyorlar. Sen diyor dini değişmişsin, o Muhammed'e iman etmişsin diyor. Bunun için diyor artık senin yüzüne bakmayacağım, seninle konuşmayacağım, senin bir araya gelmeyeceğim. Ukbe de işte kötüyü sevmenin zarına, bakın şimdi sevgili kardeşlerim, Ukbe hazır Müslüman olmuşken, henüz de iman tam oturmamış ama ne de olsa kermeşleri getirdi. Bir hazır bir Müslüman ucundan gene oldu. Az bir İslam'ın tadını tattı kendisi. Ama Übey bin Halef denen o müşriki, o kafiri de çok seviyordu onu da. Onunla çok samimiydi onunla. Bu defa onunla dostluğunu koparmamak, ondaki aradaki bozulması almaması için hayır dedi Übey'e, Ukbe. Ben dedi misafirim yanında sır yemek yesin diye, yani yemeğini kısın demesinler diye kelimeşatı getirdim ama ben de İslam'a girmeden ben dedi. Fakat Übey, yani arkadaşı inanmadı bunun bu sözüne ama. Ben senin sözüne inanmam dedi. Ta ki dedi, gidesin dedi, o Muhammed dedi, Allah'ın Resulü Hazretleri, tam başını secdeye koyduğu zaman ayağınla başına basacaksın dedi. Secden kalktığı zaman da yüzüne tüküreceksin. Ben de bunu gözümde göreceğim. Eğer bunu yaparsan o zaman sana inanırım ki dinimizi terk etmemişsin, Muhammed'e iman etmemişsin, inanırım ben sana dedi. Ukbe denen kişi de sırf arkadaşlığın hatırı için onunla olan dostluğunu bozmamak için, ondan kopmamak için ne yazık ki bu aşağılık fiilini yapmaya kalkıştı. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri secdeye varmıştı. Gitti o pis ayağına, Peygamberimizin mübarek mukaddes başına bastı. Çiğnedi Peygamber başına. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi namazını bozmadı. Ama secden başına kaldırınca Peygamber Hazretleri o melun kişi Ukbe Peygamber'in yüzüne tükürdü. Tükürdü ama tabi Allah Teala bunları görebiliyor. Ne oldu? Kendi tükürüğü Peygamber'in yüzünden onun yüzüne sıçradı. Nasıl bir lastik top set yere atılınca geri gelir. Geri geldiği gibi. İşte Peygamber'in yüzüne tükürdü ama tükürdüğü olduğu gibi kendi tükürüğü kendi yüzüne sıçradı. Ters gel tepti. Geldi. Bir de ne oldu? Tükürü o kişinin yüzünü yaktı. Sanki bir kaynar kazana düşmüş gibi tükür isabeti yer yüzünü muazzam yaktı. Yandı yüzü. Kıpkırmızı oldu. Derisi yandı. Yara gibi oldu. Açıldı orası. Yandı. Epey zaman o yanması devam etti. Zamanla yanması geçti ama yüzündeki yanık yüzü kaldı ama. Öyle kaldı yüze. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namazı bitirince Ukbe'ye baktı. Yani yüzün tükürüne baktı. Tabi o anda Mevla Peygamber onun akıbetinin sonu olacağını gösterdi. Peygamber şöyle buyurdu. Mekke'nin dışında senin başın kılıçla kesilecek. Yani sonun küfür haline kalacak. İman nasip olmayacak. Böyle buyurdu. Tabi bir mucize olarak da böyle sonucu öyle oldu. Bedir savaşına geldi. Ebu Cehil'in komutası orduyla beraber Bedir'e geldi. Bedir savaşında esir düştü Müslümanlara bu Ukbe denen kafir. Hazreti Ali onun başına hemen bir kılıçla vurdu. Aşağı düşürdü. Bu şekilde dünyadaki sonun bu oldu. Sonun bu oldu. Hazır İslam'a gelmişken Peygamberimizin Aleyhisselam'ın ağzından Peygamberimizin İslam'ı almışken ne yazık ki kötü arkadaşına bağlından dolayı ondan kopmayayım onun hatırı için İslam'dan çıktı. Bunda kalmadı da bir de Allah'ın son peygamberinin, Allah'ın Habibi'nin başını ayağında çiğnedi, yüzüne tükürdü. Tabii Allah katında çok büyük bir cinayet bu. Günah bir cinayet. Allah o peygamberi göndermiş. Allah elçisi peygamber. Tabii Mevlam bunun intikamı alacak Mevlam tabii. Alacak. İşte dünyada sonucu böyle oldu. Bedir'de gebertildi yani. Bu kelime kullanacağım. Öbürüne gelince, arkada Übey'e gelince o da Uhud'da aldığı yaradan dolayı Mekke'ye giderken yolda Abiyur'un öküze gibi bağıra bağıra onun canı çıktı gitti. Bu dünya böyle oldu ama şimdi bir de mahşer de var tabii. Bir de cehennem meselesi var şimdi. Gerçi dünya kolay aslında. Yani dünyada kişi bir defa ölür. Tamam biter işi. Ama ölüm de yok. Şimdi ne olacak mahşer? Bunun hakkı ne olacak? Allah-u Teala Mevlamız onun hakkında Allah-u Teala ayet-i kerime inzal buyuruyor. Zaten ayetlerin bir nüzul sebebi denir. Yani iniş sebebi vardır. Elhamdülillah Rabbim ayetleri böyle peyderpey indirdi ki bir de bir sebebe istinaden işte ayetlerin anlamı oradan daha anlaşılıyor. Ayet anlaşılıyor. Allah Teala bu ukbele ilgili ayet-i kerime indirdi Mekke mükerremede indirdi. Allah Teala şöyle buyuruyor şimdi. Yani onun ve onun gibilerinin mahşedeki durumu ne olacak bakın şimdi. Allah Teala buyuruyor bizlere Furkan ayet 26'da Bismillahirrahmanirrahim. El mülkü yevmi hakkı lirrahman. El mülkü mülk. Bak, mülkiyet. Kesin hakimiyet. Yevmi izin o hesap gününde, mahşer gününde el hakkı lirrahman. Rahman Allah için sabittir. Mülk gerçekten Allah'ındır mahşerde. Dünyada mülk Allah'ın değil mi? Mülk Mevlamız'ın tabi. Dünyada işte galaksilerde, göklerde Allah'ın emrinde yani. Allah'ın mülkü. Allah'ın dilediği oluyor. Mevlam dilerse bir hava işte bak. Aslında hayatımız ona bağlı. Ha. Ama Allah Teala gazap ederse o hava gazaba dönüşüyor bak. 100-200 kilometre hızla gidiyor. Hızla gidiyor. Ne sürat değil mi bu? De hız. Aklı erin buna. Normal bir hava işte. Hava o kadar sakin duruyor ki bazen, yazın bazen olur genelde, bir ağacın yaprağı bile kımıldamıyor bazen. Hava o kadar sakin duruyor hava. Ama o hava, yani gazlar yani. Göremediniz renksiz gazlar. Ama Allah Teala dilediği anda hava dediğimiz o gazlar öyle bir harekete gidiyor ki rüzgar, fırtına, kasırga, tufan 100 km, 200 km hızla öyle hızla gidiyor. Çatıdan deviriyor, ağaçları kökünden söküyor. O anda denizler kabarıyor, taşıyor. Yüce Mevlam böylece. Fakat dünyada ne var? Dünyada bazı perdeler var dünyada. Bazı perdeler var dünyada. Kişiye Allah-u Teala'nın kudretini burada göremiyor ama. İnsanlar işte atmosferdeki olaya bağlıyorlar. Ani ısı değişimine bağlıyorlar. Yok efendim işte bulutlara bağlanıyor. Şuna buna bağlıyorlar. O da bir sebep. O sebebi yapan yine Mevlamız ama. Yani atmosfer olaylar da, ısı değişikliği de, onlar da Allah'ın takdiriyle. Güneşteki patlama Allah'ın takdiriyle yanında. Yani bir zerre daha başıboş değil. Ama ne olacak? Mahşer yerinde herkes görecek, herkes bilecek ki Allah'ın hükmü kesin açıkça meydana çıkıyor. Kimse karışamıyor da başka. Ve kâne yevmen alel kâfirîne asîrâ. O gün yevmen, o gün öyle gün olacak ki kâfirlere çok ama çok güç olacak. Kâfirlere çok güç olacak o mahşer günü. Kabirden kaldırılır, fırlatılırlar. Efendim ben tekrar dirilmek istemiyorum. Elinde mi ya? Dirilme bakayım hadi ya. Niye dünyaya geldin? Elinde mi dünyaya gelmek? Ölmek elinde mi? Yaşamak elinde mi? Şu beden toprağa dönüşüyor adamlar. Şimdi üzerimizde yolda giderken hafif rüzgar esse, bizim biraz tozlansa, toprak olsa tiskiniriz, hemen silkeleniriz. Aslında biz de bir zamanlar toz topraktık. yaratılmazdan önce. Yani bizler de ölü toprak maddeleri idik. Sonuç ne olacak? Yine öleceğiz, mezarımızı çürüyeceğiz, yine aslımıza, yani yine toz toprağa dönüşeceğiz bir noktada. Dönüşeceğiz. Yüce Mevla. Yuhyi ve yumit Yüce Mevla. Allah diyen toprağından hayat veriyor Mevla. İşte o kafirlerde, inanmayanlarda, peygambere tanımayanlarda, Allah tanımayanlarda, onlar da ister istemez ellerinde olmadan tekrar diriltilip kabirden dışarı atılacaklar. Mahşer yerinde toplanacaklar. Orada toplanacağız cemaatimiz. Ama Mevla buyuruyor, alel kafirine asira. O gün kafirlere çok ama çok güç olacak kafire. Hiçbir yerden yardım yok. Şefaat yok, rahmet yok, ümit yok kâfir. Her şey bitmiş, her şey bitmiş. O korkunç gün, güneş tepeden yakıyor, tamandan yeri yakıyor. Kaçacak yer yok. Yatağı zebaniler kaplamışlar, cehennem ateşini saçıyor ve korkulu günde. Peki, müminlere korku yok mu orada? Tabi korkulu gün adı cemaatimiz. Ama elhamdülillah amel defterine sar alan kişinin o korkusu gidecek. Hatta daha önceden bile, daha kabirden kalkarken bir grup melek gelecekler. Ne diyecekler melekler? Ella tehafu ve la tahzenu. Korkma. Üzülme diyecekler. Diyecekler melek verecekler. Ve yevme, işte o günde yaldı zalimi ala yedeyhi. Bak, böyle yapıyorum. Dikkat edin buna az zamanı. Kur'an bu. Furkan Suresi okuyorum. Ve yevme, işte o mahşer gününde o yerde yaldı zalimi ala yedeyhi. Zalim iki elini yiyecek. Isır koparıp yiyecek. Neden? Pişmanlığından. Elinden başka şey gelmiyor. Hiçbir yere gücü yetmiyor. Kimseden yardım yok. Bir damla suya haset, bir şey yapamıyor. Pişmanlığından, nedametinden çıldıracak. Çın gibi olacak. İki el ağzına sokacak, ellerini yiyecek böyle. Parmaklarını koparacak, yiyecek. Tekrar et bitecek ama böyle. Isıracak böyle, yiyecek. Yekulü diyecek ki, İşte o ukbedeki diyecek, onun gibi olanlar. Onun gibi olanlar. Yani özellikle hakla tanışmış, yani İslam'la tanışmış, İslam'ı öğrenmiş, İslam'a bir de yaşamaya kalkışmış. Günümüzde bu çok oluyor. Mesela kişi işte gerek çocukluk çağında bir Kur'an kursuna gidiyor, ya ebeveyninden, evdeki büyüklerinden İslam'ı öğreniyor. Bazen camiye falan götürülüyor. İyi insanları tanıyor. Ya da kişi böyle gençliğinde işte bir komşusuyla, bir vesileyle bir kişi bir İslam'la tanışıyor. İslam'ı bir yaşamaya kalkışıyor biraz. Olmazsa Allah korusun kötü bir arkadaşa çevreye gidiyor. Bunu kaybediyor. İşte bunların durumu daha da korkunç olacak mahşerde. Ukbe gibi olacaklar bunlar. Yakulu diyecek ki şimdi ya leyteni tehazte me'ar resulü sebila. Bak. Ya leyteni ah ne olaydım. Ah diyecek. Ah yanacak kişi. İttehazte me'ar resulü sebila. Ne olurdu? O peygamberle aynı yola tutsaydım. O peygamberin yolundan gitseydim. Ukbe. Başta bu tabii. Ve onun gibi olanlar. Peygamberimizle adın tanışıyor. Ama peygamberimize peygamber tanıdı peygamberimizi. Kelime şahadeti getirdi. İslam'a uçan olsa bir İslam'a girdi. Eğer peygamberle beraber olsaydı kazanmıştı. Tabi mahşer yerinde peygamberimizin durumunu gördü. Allah'ın son peygamberi Hatemül Enbiya. Makam-ı şefa ona verin peygamber verilmiş. Bunu görünce bir de sahabelerin durumunu görünce ne yapacak? Ya leyteni tehazdı me'er resulü sebila diyecek. Ah ne olaydı. O resulle beraber yol tutaydım diyecek. Ya ley ya veyleti diyecek. Ah ne olaydım da leyteni lemettehiz fülalen halila. Ah ne olaydı? Filan kişiyi dost edinmeseydim diyecek. Yani Ukbe ne yaptı? Übey'i dost edindi. Ondan kopamadı. Peygamberimize hakaret etti. Orada ne yapacak tabi? Muazzam pişmanlık, çaresizlik, çılgınlık. Ama elden bir şey gelmiyor tabi. Orada bir şey değişmiyor orada. Ah ne olaydı? Keşke filan kişiye dost edinmeseydi. Onunla ve olmasaydım diyecek. Lekad ezzalleni anne zikri lekad ezzalleni o beni sapıttırdı. Anne zikri İslam'dan, Kur'an'dan bade izcaeni bana İslam, Kur'an gelmişken peygamber ağzından İslam öğrenmişken o kişi yani Übey beni sapıttırdı. İşte sevgili kardeşlerim, bu günümüze de böyle çok mu çok oluyor. Ayet-i Kerime'nin sebebi, nüzülü, iniş sebebi bu olmakla beraber hükmü geneldir. Hükmü am denir buna, hükmü geneldir. Bu gibi olan herkesi hükmü bunu kapsar. Demek ki ne yapmamız gerekiyor işte? Allah korusun kötü arkadaşı dost edinmemek. Onunla samimi olmamak. Allah dostlarıyla dost olmak. Onları sevmek, onlara bağlanmak. Tabii günümüzde peygamberimiz hayatta değil. Ama peygamber izinden gidenler var. Peygamber yolundan gidenler var. Peygamber sevenler var. İşte onları sevmemiz gerekiyor, dost olmamız gerekiyor. Ve özellikle altını çizerek söylüyorum. Bazı kişiler İslam'la tanışabiliyorlar işte. Çocukluğunda, gençliğinde, bulunduğu yörede İslam tanışabiliyorlar. Mesela bir hanım, bir kız örtülü de tesettürü de riayet ediyor. Az çok Kur'an-ı Kerim okumasını gitmiş, öğrenmiş, Kur'an okumasını biliyor. Az çok namaz da kılıyor kişi. Ama Allah korusun sonra evlenir ya da başka bir yere gider, başka çevreye gider de oradaki İslam dışı yaşantıya özenir. Onlara tabi olur. Onlara gibi yaşamaya kalkışırsa Allah korusun sevgili kardeşlerim. Bunların durumu daha da kötü olacak bunların. Daha kötü olacak bunların durumu. Çünkü eğer önceki İslam yaşantısını yaşamış olsaydı alacağı sevabı orada görecek. Alanları görecek. Cennetteki o güzelliği seyredecek. Cehennemi görecek orada. Ne yapacak? Ellerini yiyecek mahşer pişmanlıktan. O kadar pişman, çıldıracak böyle, delirecek böyle. Kendi yerine atacak kendisini, ellerini çatır çatır eline yiyecek böyle. Yiyecek, ah ne olaydı, önceki yolum ne güzel önceki yolum. Keşke yolda ayrılmasaydım, keşke filan kişilere karışmasaydım diyecek sevgili kardeşlerim. Bunun için ama ne olur, mahşerde yanıp yıkılmadan, orada pişmanlığın fayda vermediği bir zaman gelmeden dünyada kendimize çeki düzen verelim ama kendimize Allah'ı sevenlerle olalım. Gerçek sahibi Müslüman olalım. Bunlar olan böyle şey. Peki burada aklımıza bir soru işte takılabilir. İslam'ı yaşamayanlarla hiç görüşmeyelim mi? Tabii akrabalık olarak, komşu hakkı olarak da onlarla görüşebiliriz. Ama onlarla görüştüğümüz zaman onlara elimizden geldiği kadar İslam'ı anlatmaya çalışalım onlara. Onlara biz uymayalım, onları İslam'a uydurmaya çalışalım. Yani onları da kurtarmaya çalışalım. Sevgili kardeşlerim, yani ilk kere 2-4 böylece. Her günün bir akşamı olduğu gibi kıyamet kopacak sevgili kardeşlerim. Yani güneşin hareketleri bugün hesabı biliniyor. Dünyanın dönüş hesabı bile biliniyor. Böylece. Gerçekte kıyametten kopuş hesabı bile bu da böylece. Ama bunu insanlar bulamayacaklar, bu insanlar bulamayacaklar. Demek ki işte galaksinin dönüşü, şunların dönüşü, bunların dönüşü, arşın dönüşü bir dönem bu bir. Bir dönem bir. Böyle. O dönem tamamlanınca işte kıyamette kopacak muhtemelen. Kopacak böylece. İnsanlar bugün bir hava tabakasına hakim olamıyorlar. Yani hükmede mi insanlar? İşte yani en geniş ülkeleri dünyanın. Bu kadar füzeleri var, bu kadar nükleer silahları var, bu kadar uçak gemileri var, şunları bunları var. Ama değil mi? Tayfun vuruyor muhtemelen bak. Vuruyor muhtemelen. Bombalıyor alttan üstten. Ya sevgili kardeşlerim. Şu bir atmosfer tabakası bak değil mi? İnsanla buna hakim olamıyor işte böyle. Denize hakim olamıyor insan sevgili kardeşlerim. Yer titriyor, depreniyor. İnsan buna hakim olamıyor bak. Bu mahşerdeki durumları şimdi. Peki bir de tabi bunlar cehenneme girince bunların durumu ne olacak cehennemde? Allah Teala buyuruyor bizlere Ahzab suresi ayet 66'da Mevla buyuruyor. Yani bu kişilerin, hangi kişilerin hak yolunu bırakıp da batıla gidenlerin durumu benimle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme tukallebi vücuhum finnari. Yevme o günde tukallebi vücuhum ateşte, cehennemde yüzleri dönecek. Sağa sola böylece. Şöyle buyuruyor buna müfessirler. Bir kazan içerisinde mesela bir tavuk deniyor. Temizlenmiş bir tavuk kazana konmuş. Kazana konmuş. Su kaynarken kazanda nasıl bu tavuk böyle sağa sola oynar. Pişmiş tavuk tabii oynarsa Allah korusun, işte cehennem yananlar da öyle olacaklar. Cehennemde böyle, ateşte böyle. Yani yüzleri böyle sağa sola böyle delirecekler cehenneme girince. Allah korusun cümlemizi muhteremler. İşte her zaman okuyoruz namazımızda. Ve kine azaben nar bak. Ve kine azaben nar diyor. Al Rabbim, ateş alan bizi koru bakınız. Ateşin azabından bizi koru aman ya Rabbi. Ateş azab, cehennem azabı böylece. Ateş böyle. Gaya deryaları, dumanlar, buharlar, sisler, yılanlar, köpekler, develer gibi cehennem böyle. Zebaniler. Oraya giren insanın çıldırır insanlar böyle. Bakır insan böyle. İnsanlar olacaklar. Yekulûneh. Diyecek ki o zaman kişiler kimler? Önderler. Yani küfrün dalaletin sapıklığın önderleri. Ya leytana, ah ne olaydık da, tabi işten geçmiş ama. Etanallâhe ve etaner resûlâh. Dünyada Allah'a, peygambere itaat etseydik diyecekler. Tabi pişmanlık, işleri yanıyor. Çıldırmış cehennem ateşinde, dayanamıyorlar. Ama suçlarını tabi biliyorlar. Tevbe kılıp artık orada. Bunu söyleyecek bu önderliler böyle. Küfrün başları. Verecekler. Ya leytan, ah ne olaydık da etanallâhe ve etaner resûlâ. Dünyada Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik. Halbuki Allah'a itaatte, peygamber itaatte insanın dünyada kendi yararı var bunda ama ya. Alkol alma işte alkolü. Fuhuş yapma. Açık gezme. Namazını terk etme. İslam'ı yaşa. Allah'a tevekkül et. Rahatı bul dünyada aslında. İnsanlar hep kardeş olsa da keşke olsa da böylece. Bir de bunlara tabi olanlar şimdi. Bunlar liderler, önderler bunlar. Her türlü sapık ideolojinin koyucuları, sapık rejimlerin başları bunlar. Önderler bunlar. Bir de bunlara tabi olanlar şimdi. Allah'a gitme, dinen, peygamber yoluna ayrılmış tabi olanlar. Ve kalu, diyecek ki bunlar da, Rabbena, ey bizim yaradan Rabbimiz diyecekler. Onlara tabi olanlar. İnna eta'na, itaat ettik, bağlandık. Saadetana ve kubera'ena. Saadetana ve kubera'ena. Seyitlerimize, yani önderlere, ideolojiye koyanlara, rejimle koyanlara, liderlere, büyüklere, onlara tabi olduk. Ve kubara ana, bizden daha yaşlı olan büyüklerimize tabi olduk. Fedallune sebila. Ama onlar bizi yolumuzu sapıtırlar. Onlar bizi sapıttılar diyecekler. Ama cehenneme tabi. Rabben alacaklar yani cehennemde. Ey bizim Rabbimiz. Atihim dufimil azabi. Onlara azabın iki katını verecekler şimdi. Tabi olanlar. Dünyada tabi böyle inkarcılığın liderleri var böyle. Sapık ideolojilerin liderleri var böyle. Hele böyleri bir devlet eline geçirdi mi artık kendi sapıklığını devletin rejimi yerine koyar. Rejim aleyhtarı diye insanları ezerler. İcabında idam ederler, canını atarlar, şunu yaparlar. Demek ki insan dünyada bunlara katlanacak. Allah'a öyle bir dönemlerde de insan bunlara sabredecek, katlanacak. Ona tabi olmayacak onlara. Olmayacak. Şimdi cehenneme girince necdir bunlar? Ya Rabbi biz işte o önderlere tabi olduk. Liderlere tabi olduk. O sapık ideolojileri koyanlara tabi olduk. Büyüklerine tabi olduk. Onların azabını bize ver, azabın iki katını onlara ver ya Rabbi Hak. Di'feyni. Onlara iki azabını ver. Vel anhum la'nen kebira. Onlara lanet et ya Rabbi. Hem de la'nen kebira. En büyük laneti onlara ver ya Rabbi. Onlara lanete kalsın ya Rabbi diyecekler bunlar. Cehennemde. Demek ki dünyada peşine gidenler, onları alkışlayanlar, izinden gidenler, hatta onların yolunda İslam'a Müslümanları saldıranlar bile. Onlarla birleşenler, bir olanlar, Müslümanları aşağı görenler, cehenneme girince, o azabı görünce, adamı görünce ne yapacaklar? Ya Rabbi ne olur? Onlara lanete bak. Lanen kebira. Onlara büyük lanet et onlara ya Rabbi. Azabı onlara iki katını ver diyecekler. Ve o liderler de, ne diyecek o liderler de? Keşke, ah keşke Allah'a, peygambere itaat etseydi diyecekler bunlar. Yine Mevlam bize buyuruyor. Fussilet Suresi ayet 29'da bunlara ilgili olarak, yani cehennemdeki durumları, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlellezîne keferû. Kafirler diyecek ki cehennemde gene Rabbena, tabiri tanıyorlar bakınız. Bu da keferu, inkarcı yani. Ateist, müşrik, Allah tanımayanlar. Ama orada tabi tanıyorlar. Rabbena bak. Dünyada bunu demiyorlar, o diyecekler. Rabbena. Ey bizim Rabbimiz yani. Yaratan bizi, geliştiren, şu bedenini iç organ dışını yaratan, havayı, suyu, atmosferi yaratan, yeri göğü yaratan Rabbim bak. Erinellezeyni edallana bilen cinni vel insi. Bak. Erina. Bize gösterecekler cehennemde. Yanıyorlar. Cehennem min yahmum geliyor ki Vakıa Suresi'nde. Kara duman buhar yani. Koyu kara buhar duman. Gayya derasından çıkan buhar, ilinler, kanlar, cerahatlar, pislikler toplanıyor. Muazzam, fokur fokur kaynıyor. Oradan çıkan kapkara buhar, duman, ateşten daha yakıcı duman içerisindeler. Böyle. Bir şey göremiyorlar. Ama çılgın pişmanla yanıyorlar. Erina, bize ne olur göster. Ellezeyni, şu iki grubu, edallana, bizi sapıtıran, minel cinni ve insi, bir cinni şeytan ve de insan şeytanları. Cin şeytanları, içten vesvese verenler, insanı dürtük diyenler, insanın nefsini tahrik edenler, şehvetini tahrik eder, gazabını tahrik eder, varlığını, hırsını tahrik eder şeytan. Bir de işte insan şeytanları. Şekilde insan şeklinde ama onun iç yapısında aynı bir şeytandır. Dış insan şeklinde yapısı, iç yapısı yani duyguları şeytanidir. İşte. Onları bize göster. Yani biliyorlar onları cehennemde. Demek göremiyor bunları. Ateşten göremiyor bunları. Göster. Neci alhuma tahti akdamina. Onları ayağımın altına alalım. Onun ayağımda çiğnenecekler böyle hırslarından. Ya Rabbi ne olur? Bizi sapıttıran o dünyada. Bizi sapık yollara götüren, teşvik eden, aldatan bizleri. Ya Rabbi onlar şu an cehennemde biliyoruz ya Rabbi. Ne olur? Onları bize göster ya Rabbi. Göster onları bizlere, çıldırmışlar. Onları alalım ayağımız altına, onun ayağını çiğnelim onları. İntikam almak için. لِيَكُونَ مِنَ الْاَسْفَل۪ينَ Onlar bizden daha aşağı olsunlar, diyecekler bunları da. Sevgili kardeşlerim, işte ahiret böyle bir alem. Allah Teala bir celal, birdir Mevlamız. Ancak O'dur Rabbül Alemin. Ne yazık ki bazı gafil insanlar, insanlara yaranmak için, dünyadaki ufak bir çıkarı için, bir yere gelmek için, bir çıkarı için, yok çevre uyum sağlayayım, aşağılamayayım diye, Ne yazık ki bazı kişiler Allah korusun Allah'ın emrinden, peygamber yolundan hemen çıkıveriyorlar. Onların peşinden gidiveriyorlar. Bakmışın kızı başına açıveriyor. Namazına bırakıveriyor. Erkek de Allah korusun namazdan kopuyor. Alkole gidiyor, şuna gidiyor, buna gidiyor. Ve bir de tabii Allah korusun sapık ideolojilerin, sapık rejimlerin, sapık batıl inançların de peşinde gidenler. O kişilere tabi olanlar, onları şah tabi İslam'a saldıranlar, bağıranlar, çağıranlar, vuran, kıran, dökenler. Dökenler. Yani bu insana yakışmayan bir şey sevgili kardeşlerim. Allah bize akıl vermiş. İnsanda bir aklı selim var. Sağduyu var insanda. İnsan bu aklıyla sonucu görüyor. Kim bunlar ki? Kim bunlar? Yani filan kişi vatan kurtarmış da, şöyle yapmış, böyle yapmış da. Bir şeyin vakti gelmişse, Allah yardım etmişse, o zaman iş olacak, olacak muhteremler. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında Şam muhasır ediliyor, Roma ile savaşılıyor, İran'la savaşılıyor. Yani o günün iki süper gücüyle savaşılıyor iki koldan. Ordunun bir kısmı İran'la, bir kısmı Roma ile savaşılıyor. O anda Roma ordusunun, Roma savaş ordusunun başlarında Halid bin Hazretleri var. Halid bin Velid Hazretleri o anda bir artık efsaneleşmiş. Halid bin Hazretleri efsaneleşmiş. Savaş kabiliyeti, yetenekleriyle, gerekse kişiden savaşçı kılıç kullanmasıyla ve komutanlık durumuyla efsaneleşmiş. O anda halk kazanılan zaferleri Halid bin Velid'in kişiliğine vermeye başladılar. Yani Halid bin Velid savaşçı, idareci, komutan diye hep kazanılan zaferleri Halid bin Velid'in kişiliğine vermeye başladılar. Bir nevi büyütülme başlandı. Hazreti Ömer hemen bir emri gönderdi. Onları komutu alıverdi. Ve şöyle buyurdu. Allah'ın vaat ettiği zaman geldi şu anda. İslam bütünlere üstün olacak. Hakim olacak. Fütuhatın vakti geldi. Yani bu kişinin yeteneğine, bilgisine, cesaretine bağlı değil. Arkadaşlarım. Ne yazık ki insanlar böyle yapıyor insanlar. Bazı kurtuluşları, bazı savaşları, işte bazı fütuhatları hemen kişilere mal ediyorlar. O kişi artık ilahlaştırılıyor, putlaştırılıyor. O kişinin bütün yaşantısı, bütün görüşleri örnek alınıyor. Allah bırakılıyor, peygamber bırakılıyor, Kur'an bırakılıyor. O kişinin bütün yaşantısı, görüşü, fikirleri örnek alınıyor. Onun peşinden izen gidiliyor. Bir nevi ilahlaştırılıyor, putlaştırılıyor. Halbuki demek ki o zaman Allah öyle dilemiş, öyle oluyor. Yani kim olsa olsun, mesela Fatih Sultan Hazretleri, Sam'ı fethedecek. Vakti gelmiş, Allah'a nasip ediyor ona kendisine. İşte demek ki dünyada sapıklıkta, batılda, yanlış yolda bileşenler, gerek önderleri, gerek onlara tabi olanlar, ne olacaklar bunlar? Yarın mahşerde birbirine düşman olacaklar derler. Sapıklar, hele bunlar cehenneme girince gerçekten zor muhtemelen. Gerçekten zor. Özellikle İslam'la tanışmış, az çok İslam'la yaşamış bir kimsenin yoldan çıkması orada daha da acı olacak. Daha acı olacak. Bunun için Mevlam bize buyuruyor. Ey müminler, Allah'tan korkun. Ey müminler, Allah'tan korkun. Allah ne emir veriyorsa onu dinleyin yani. Allah isyan etmeyiniz. Neden? Mülk onun. Allah'tan başka her şey geçici varlık ya. Allah'tan başka gelen bütün insanlar nedir bunlar? Hep geçici varlıklar bunlar. Daha evvel neydi bunlar? Bir toprak yeriydi bunlar. Her insan Allah'ın takdir ettiği zamana gelince dünyaya geliyor kişi. Geliyor. İşte o toprak maddeleri ete kemiğe dönüşüyor. Organlara dönüşüyor muhtemelen. Allah'ın takdir ettiği bir hayat, sınırlı hayat, başı sonu belirli, onu yaşayacak. Yani dünyaya kimler gelmiyor? Nemrut'ta, Firavun'lar, Şeddat'lar, şunlar, bunlar, son dönemde Stalin'inler mesela. Ne sapıklar, ne azgınlar, ne zalimler. Ne oldu? Daha evvel yoktu onlar dünyada. Şimdi ne yoklar? Kimileri çür toprak oldular işte. Toz toprağa dönüşte gene bunlar. Böylece. Ama ne yazık ki insanlar onlar peşinden gittiler. Gittiler. İşte Mevla buyuruyor. Ve kûnü me'as sâdikîn. Bak. Ancak Allah'a, İslam'a kim sadakatle bağlı ise onlarla beraber olun. Burada me'a beraber anlamına geliyor. Kûnü emir olunuz. Me'as sâdikîn sadıka haber olun Mevla buyuruyor muhteremler. Şimdi bir insanın dünyada Allah için sevdiği, kardeşliği, dostu varsa ne olacak bakınız. Mahşer yerinde kişi hesaba çekilecek. Eğer sevap biraz noksan gelirse Allah için sevdiği kardeşliği orada mahşer günü ona yardım edecek. Sevabını verecek sevgili kardeşlerim. Bir de tabi müminler Allah'ın cümlemize inşallah müminler bir de cennette ebediyen beraber olacaklar. Yani Allah için din kardeşliği edinenler dünyada. Allah için birbirini sevenler. Allah için görüşenler muhteremler. Hep daha iyi olmaya çalışanlar. Öyleydi sahabeler. Öyleydi sahabeler. Eğer sahabenin biri o gün mescide çıkamamışsa, rahatsız bir şey var, mescide çıkamamışsa yola çıkardı. Mescitten geleni karşılardı. Hemen sorardı. Bugün Resulullah ne anlattı Resulullah? Ne dedi Resulullah bugün bak? Hem bunu sorar. Bazen tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri severdi Peygamber'i. Cihada sefere giderdi. Medine'de kalanlar olurdu. Bunlar çıkarlardı. Hemen sorular, seferde olanlar sorulardı. Peygamber ne yaptı? Ne ettiniz? Peygamber ne anladı sizlere? Yani hep birbirlerinden yararlanma, İslam'ı daha güzel yaşamak için sevgili kardeşlerim. Günümüzde Müslümanlar da bir araya geldikleri zaman da ne yazık ki vakti çoğu da boşuna öldürüyor vakitleri de. Mesela hanımların genelde günleri var. Gerçi bazı işte bir Yasemin okuyorlar ama almak arkadan gıyıp mibet olursa ilim de lazım sevgili kardeşlerim. Mesela böyle güvenilir kitapları okunsa toplantılarda onu bunu çekiştirmektense boşa konuşmaktansa efendim işte sen bu keki nasıl yaptın? İşte böreği nasıl yaptın? Bunun formülü nasıl? Ateşi nasıl ya? Orta ateş mi? Şu ateş mi? Böyle şey konuşacağına. Ne var ya böyle? Biraz sana az bil bir meseleyi. Daha az yap. Yani fazla israf etmemesi gerekiyor aslında. Daha sadeleştirmek lazım hayatımızı muhteremler. Yani hayatımız ne kadar sadeleşse giyimde, ev eşyasında, yeme içmede, hayatımız ne kadar sadeleşse geçim o kadar daha kolaylaşır. Huzur daha çok evimize gelir. Mesela bir şekil yapılıyor. Artık işte geometrik bir şekil uğraşılıyor. Bu arada bir renklendiriliyor da. Çeşitli kremalar şununla buna renklendiriliyor da. Göz tabii ondan zevk alıyor. Hoşuna gidiyor. Ne kadar ama kişinin ağzını atıyor. İki defa çiğnendi mi çıkar ağzından bak ne hale gelmiş. Bu yemek diğer mi bu kadar buna? Ya, yani hayat biraz basitleşmiş mi hayat? Bak. Kişi o kadar güzel görüntü vermiş, muazzam şekil vermiş, renklendirilmiş onu. Ne kadar ama ağız alıp da iki defa bastın dişini çiğnedin mi çıkar. Tekrar atamazsın onu. Tiskinirsin böyle şey. Ya bir de mideye gidiyor. Oradan hale geliyor. İşte sevgili kardeşlerim, asr-ı saadetten örnek alalım. Orada örnek alalım aradan. Elimizden geldiği kadar daha iyi olmaya çalışalım. İmkan var ki elimizde. Daha iyi olmaya çalışalım. Birbirimize Allah için yardımcı olan birbirlerimize. Birbirimizi sevelim ama Allah yolunda sevelim. Ukbe ile Übey birbirini seviyorlardı bakınız. Ukbe peygamberimize aşk yüzüne tüküren bakınız. Übey onu buna teşvik eder. Onlar da birbirini seviyorlardı. Samimidiler, dostidiler ama Allah peygamber düşmanlığındaydılar ama. Tabi her zaman onların bir devamı vardır. Her zaman dünyada, yeryüzünde olur böyle. Bu arkada kesilmez bunların. Her zaman işte onların nesli vardı, soyu vardı, onun yolunu izinde gidenler vardır böyle. Her zaman Allah düşmanları, peygamber düşmanları vardır. İslam yaşamak isteyenlere alay edenler, gülenler, engellemeye çalışanlar, hatta zor balıkla, baskıyla bunu önlemeye çalışan her zaman vardır. Vardır bunlar. Ama tabi dünya geçici bu dünya. İmtihan yeri bu dünya. Ölüm var ama. Ölümde herkes teslim olur. Zorba da, zalim de, baskıcı da, inkarcı da, o da ölümde eşit ölümde böyle. Orada ayrılmıyor böyle. O da ölümde teslim oluyor. En konfor lüks hastanede yatsa, dünyanın bir numaralı doktorların da gözetiminde de olsa, tedavisinde olsa da, o da bir nefes fazla alamıyor ama. Onlar da ölüyorlar. Onlar da ölüyorlar. Onlar da ölümü tadıyorlar. Her canlı ölümü tadacak. İlahi kanun, kural, genel, hep işliyor. Hep işliyor. İşliyor. Ve onlar da muhteremler. Onlar da o beyaz kefene sarılıyorlar. Onlar da o ilke tabuta biniyorlar. Onlar da o karanlık mezar çukuruna konuyorlar. Üstleri örtülüyor. Her ne kadar cenaze törenleri görkemli olsa, şaşal da olsa ama bütün bunlar ancak mezar kapısına kadar. Evet, mezara gömülüyor. Ne yazık ki bazılarının başında müzik de çalıyorlar. Alkış yapıyorlar bazıları mezar çalıyorlar. Ya, acaba o kişi ne yapıyor? Onu tabii göremiyorlar ki. İman gaybı çünkü. Bırakılıp geliyorlar. Demek ki inkarcı da, baskıcı da, zalim de, İslam düşmanı da Allah'ın koyduğu kanuna giremiyorlar. Ne de Allah'ın koyduğu kanun? Her canlı ölümü tadacak. Takdir edilmiş, kesinleşmiş vakti belirlenmiyor. Ne gençler gidiyor. Hayatın sapık yolda geçmiş. Ne gençler de gidiyorlar. Ölüm eşittik. Adalet Allah'ın kanunu ve adalet sağladığı gibi kabirden kalkışta öyle olacak işte. Kabirden kalkışta öyle olacak. Allah emir verince, o sur üfürülünce İsrafil bağıracak. Ey çürüyen kemikler, toz topuk olanlar, kum biiznillah diyecek. Kalkın deyince, evet işte toz topraklar, ki onlar atom element yığınları aslında yine var. Onlar böylece. Önce yağmur da yağacak, güneşin etkisi olacak. Üfürülünce İşte o sarsıntıyla beraber, enerjiyle beraber Allah Teala insanları birden yaratacak. Yani dünyadaki yaratma kanunu Allah başka kanun koymuş burada böyle. Yani dünyada yaratılış kanunu Allah'ın koyduğu kanunu ama yürütü olanı. Bunu kim değiştirecek bunu? İnsan neden yaratılacak? İki hücre. İki hücre. Üreme hücresi. Biri kadında yumurtlanıyor, erkekte süpem bakınız. İkisi şart. İkisi şart. Allah bu kanunu koymuş. Koymuş bak. İşte bilim teknolojiye ne yaparsan yap. Önce bu iki madde yaratılışın şart. Bunu kim yaratıyor? Bu hücreyi kim yaratıyor? Bunu Allah yaratıyor işte. İnsanın bedeninde yenen gıdalardan oluyor bunlar. Yenen gıda topraktan oluyor işte. İki madde olacak bu dönemler. Ne var? İşte Allah rahmet sebep olacak. Şu sebep olacak. Bir de Allah'ın koyduğu bir zamanlama meselesi var. Mesela pirinçte yumurtanın çıkıyor. Şimdi günümüzde kuluçka makineleri var. Yumurta o makineye konuyor. Evet makineye konuyor ama Allah'ın koyduğu zaman sınırı aşılamıyor ama. 3 hafta mesela, 21 gün, 22 güne ise bu kadar bir zamanı var. Allah'ın koyduğu bir ısı da var böyle. Tavuğun altı ısı var. Evet, kuş makinede konserine oluyor. Allah'ın koyduğu kanunu uygulanıyor ama böyle. Aynı ısı veriliyor, aynı zaman içerisinde. Bu zaman kısaltılamıyor muhtemelen. İnsanın yanlışı kısaltılamıyor. Allah'ın koyduğu kanun kimse değiştiremiyor derler. Bu kanun kimse tabi buna böyle işte. İşte ne olacak mahşerde? Allah o gün başka kanunu yürürlüğe koyacak bu derler. Böyle aradaki siyadere kalkacak. Oradaki yaratılış birdenbire olacak işte. Mevlam emir verince, kum izleyince Allah kalkacak orada. Mahşere kalkacak orada. Mahşere geleceğiz. Bir de o mahşerden dönüp dünyaya bakalım. Yani şu anda mahşerdeyiz. Kabrimizden kaldırıldık. Hesap vermek üzere mahkeme-i kübradayız. Tepemizden bize güneş yakıyor. Tabandan bizi yeri yakıyor derler. Allah soygu çekecek. Cenab-ı ateşten saçıyor. Oradan bakalım. Bir dünya dönüp oradan bakalım. Ne oldu dünyamız? Emin olun sevgili kardeşlerim, oradan bakınca dünya bir hayal, bir rüya. Hatta insan dünyada bile bu hazı yaşayabiliyor. İnsan yaşlanınca, insan ölüme çok yaklaşınca, kişi dönüp gerisine bakıyor, hayatına girip zamana bakıyor. Acaba ben mi yaşadım bu hayatı? Ben miydim bir zamanlar çocuk? Ben bir zamanlar genç miydim acaba? Ben miydim acaba? O neydi acaba? Hayal miydi acaba onlar? Emin olun sevgili kardeşlerim. Allah'a düşünelim biraz bunlara. yani gafil olmayalım sevgili kardeşlerim. Olmayan kardeşlerim. Dünyada bile bakınız yani. İnsan yaşlanınca, hele kişinin bir de belirli hastalıkları olunca, kişi kendini her an böyle ölüme pençe peşeye görüyor. Her an kişi ölümünü bekliyor. Kişi dönüm geçmişine bakıyor. Allah Allah, kimdi o genç çocuk dönemleri? Kimdi acaba onlar? Hayal mi, rüya mıydı onlar? Dünyada böyle. Hele mahşerden bakınca o dünyaya yaptığımız kök saraylar, villalar, toz malı gitti işte. Para pul izi kalmadı. Elbise çürüyüp gitti. Hatta o bedenen çürüyüp gitti. Allah insan başka beden verecek orada. Bunun için önce inşallah demek ki arkada seçimi çok önemli. Kötü arkada insanı mutlaka kötü yola götürür, cehenneme sürükler kişiyi. Bunun için komşumuzda, akrabamızda, iş yerimizde, yaşantılarımızda, görüştüğüm kişiler içerisinde elden geldiği kadar iyi kişileri seçelim, İslam'ı güzel yaşamaya çalışalım. Tabii diğer insanları da aramıza alalım ama onlara biz uymayalım, onlara inşallah İslam uyduralım. Allah'a emanet olunuz. Lillahi'l-Fatiha.